Odpowiedź jest jedna. To Volvo XC60. Tylko teraz zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Płonie paryska katedra Notre Dame. Na miejscu trwa akcja strażaków. Aplikacja Ratunek, z której korzysta 200 tysięcy Polaków, zablokowana przez internetowego dystrybutora. Kapsułę czasu z XIX wieku znaleziono podczas prac przy zabytkowym moście tczewskim. Na początek Paryż, nad którego centrum unoszą się kłęby dymu. Płonie średniowieczna katedra Notre Dame. Trwa akcja gaśnicza strażaków. Ogień pojawił się tuż przed 19. Nad jedną z wież katedry pojawił się najpierw ogromny słup dymu kręconego przez bardzo silny, wiejący nad Paryżem wiatr, a następnie pokazały się jęzory ognia. Jak na razie żywiołu nie udało się okiełznać. Ogień coraz bardziej się rozprzestrzenia, szczególnie w pobliżu tak zwanej iglicy, znajdującej się po wschodniej stronie świątyni. Przypominająca w tej chwili pochodnią, iglica może w każdej chwili runąć. Według wstępnych ocen strażaków pożar wybuchł w środkowej części zwieńczenia dachu. Z tych samych źródeł pochodzi wiadomość, że najprawdopodobniej przyczyną tego, co się stało, były prace budowlano-remontowe, które od dłuższego czasu trwają w tym legendarnym dla Paryża i Francji obiekcie. Jak na razie trudno jest ocenić skalę pożaru, ani jego skutków. Prefektura prowadzi ewakuację rejonu dookoła katedry, niezwykle popularnej wśród nie tylko wiernych, ale i turystów z całego świata. Ewakuacja ma także umożliwić jak najszybszą interwencję służb ratowniczych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przesunięcie terminu tegorocznych matur nie wchodzi w grę, mówi w Trójce dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak dodaje Marcin Smolik, ma nadzieję, że uczniowie kończący licea i technika otrzymają świadectwa dające prawo do zdawania egzaminów maturalnych. Na tę chwilę, zakładając, że wszystkie szkoły, wszyscy uczniowie rady klasyfikacyjne się odbywają i mają promocje i są absolwentami szkół, egzaminy maturalne nie wydają się zagrożone. Wiemy od kuratorów, że rady są zaplanowane, natomiast gdzieś medialnie dochodzą głosy, że są szkoły, które nauczyciele wahają się, czy tę radę przeprowadzić, czy nie przeprowadzić. Rozumiem, że tak naprawdę czekają pewnie na jakieś rozwiązania. Warunkiem przystąpienia uczniów do maturów jest klasyfikacja roczna i końcowa. Początek egzaminów dojrzałości 6 maja. Aplikacja Ratunek, z której korzysta 200 tysięcy Polaków, zablokowana. Nie można jej ściągnąć z oficjalnego sklepu Google. Została usunięta, bo nie spełniała wprowadzonych przez koncern nowych wymogów bezpieczeństwa. Aplikacja jest darmowa i promowana przez służby ratunkowe w górach i nad wodą. Dzięki niej ratownicy mogli łatwo namierzyć osobę wzywającą pomocy. Aplikacja Ratunek w telefonach z systemem Android automatycznie wybierała telefon alarmowy i wysyłała SMS-a z lokalizacją. Wystarczyło trzykrotne naciśnięcie ikony na ekranie. Teraz Google chce, żeby użytkownik za każdym razem akceptował zamiar dzwonienia i wysyłania lokalizacji, tłumaczy twórca aplikacji Ratunek Paweł Rościszewski. W sytuacjach kryzysowych osoby, która jest poszkodowana, w panice, w szoku, może ona takiej funkcji nie wykonać. To jest fatalna zmiana. Z komunikatu wysłanego przez biuro prasowe koncernu wynika, że nowe zasady wprowadzono, bo wiele aplikacji wysyłało SMS-y i dzwoniło pod niechciane, często dodatkowo płatne numery. Co ważne, aplikacja działa nadal na dotychczasowych zasadach u osób, które zainstalowały ją wcześniej. Ci, którzy jej nie mają, a potrzebują wezwać pomocy w górach, nadal mogą to zrobić w tradycyjny sposób, dzwoniąc pod numer 112 lub numer alarmowy w górach 601-100-300. Konieczne będzie jednak dokładne wskazanie swojej lokalizacji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sensacyjne odkrycie podczas prac remontowych na moście tczewskim na Pomorzu. W fundamentach dawnego przyczółka znaleziono kapsułę czasu z połowy XIX wieku. Jak mówi kierownik robót Daniel Łakomiec, na kamień węgielny wmurowany w 1851 roku przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelmana trafił jeden z robotników. Spodziewaliśmy się, że on jest zupełnie w spodzie, czyli pod fundamentem, natomiast okazało się, że on był murowany, że tak powiem, w całą tą masę tych cegieł w takim specjalnym miejscu środkowym centralnej części. Dobrze obudowany, dobrze zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Kapsuła jest w stanie nienaruszonym, dodaje Łukasz Brządkowski z dawnego Tczewa. Tylko taka pamiątkowa, duża, mosiężna tablica została lekko uszkodzona, natomiast sama kapsuła jest nieruszona. Widać, że ona jest szczelna, czyli jest bardzo duża nadzieja, że wszystkie pamiątki historyczne, które w niej się znajdują, przetrwały w stanie nienaruszonym. Patrząc na inne odkrycia podobnego typu, w kapsule czasu znajdują się przeróżnego rodzaju pamiątki z danego okresu historycznego. Spodziewam się, że to mogły być różnego rodzaju gazety, monety, może jakiś odręczny list napisany przez króla pruskiego. Znalezisko trafiło do starostwa powiatowego, które zarządza zabytkowym mostem jeszcze w tym tygodniu.

patrzę na te zdjęcia na ekranach telewizorów z Paryża. Myślę sobie, że muzyka instrumentalna jednak w takich momentach ma pewną przewagę. Ed Harcourt zresztą mówił, że nagrał muzykę bez słów, bo czasem dobrze jest niczego nie komentować, kiedy mówił o swojej ostatniej płycie. I może coś jest na rzeczy. Nie ukrywam, że ta druga godzina aksamitu jakoś jest wzruszona i poruszona tym, co aktualnie dzieje się w moim ukochanym mieście. Więc być może piosenki będą jednak troszkę inne niż te wcześniej planowane. Chociaż ja w ogóle nie wiem, jaka może być ścieżka dźwiękowa do takich zdjęć, więc gdzieś pomiędzy tym, co ważne w aksamicie i tym, jak wygląda aktualnie świat, ta godzina. A co ważne w aksamicie, to oczywiście zawsze czekanie na nową muzykę. Sky Ferreira zapowiada nową płytę. Same Deep Water as You, a wcześniej Sky Felada. Ilekroć słyszę jej muzykę, zawsze od razu myślę o twórczości The Cure. A kiedy myślę Paryż i myślę muzyka z Paryża, to oczywiście ukochany klan Aksamitu, rodzina Gainsbourgów, ale także osoba, której Paryż dał w ostatnich latach dom i bardzo sobie ten dom chwali. Zresztą miałam zaszczyt być gościem w tym domu. Nic dziwnego, że na ostatniej płycie Marianne Faithfull jest utwór zatytułowany No Moon in Paris. I pomyślałam, że teraz, kiedy patrzę na te obrazki na ekranach telewizora, kiedy czytam nagłówki czerwone, że runęła iglica świątyni Notre Dame, to jakoś być może wyjątkowo zabrzmi właśnie ten fragment płyty Negative Capability Marian Faithful. There's no moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. No moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. When I think of all the moons that shone for us so distantly, all through the full moon night, it always made me gasp, gasp with love to see. But that was when I still loved you and you loved me. There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I got. Everything passes, everything changes. There's no way to stay the same. As below, then so above. The only thing that stays the same is love. I've seen the moon in Morocco, and I've seen the moon in Brazil. Oh, I've seen it in the darkest times, coming over the hill. In Martinique it shines on the sea, but in Paris it usually shines on me. There's no moon, no moon in Paris, and it's lonely, as lonely as can be. jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr, jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płacze minione dni, wspominasz znów. Letniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Jak pojada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczu szczęśliwe dni, znów wspominasz. Szlochasz, wzdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Fragment koncertu z piosenkami Serge'a Gainsbourga i wśród nich była i ta w wykonaniu Łukasza Lacha. Oh. Kate Bush, Among Angels. Tak jak wspominałam, przynajmniej będąc takim wrażliwcem, jakim jestem, troszkę nie umiałam sięgać po muzykę, która była planowana na drugą godzinę aksamitu, odkąd zobaczyłam zdjęcia z Paryża i wciąż na nie patrzę, a to miejsca doskonale mi znane i często przeze mnie i odwiedzane i gdzieś w ogóle już wryte w moją pamięć. I myślałam o tym, co Paryż dał mi koncertowo i to jest mnóstwo wspomnień, często bardzo prywatnych, bo staram się i zawsze o to proszę, jeśli wywiad to nie w Paryżu, trzymam sobie Paryż jako miejsce, gdzie nie pracuję i tak dalej, i tak dalej. Stąd jest też wiele koncertów, o których nigdy nie opowiedziałam, a tam właśnie widziałam. Ale ten akurat takim nie jest, bo był związany z wywiadem, to nawet były dwa koncerty w jednej z dziesiątek, setek cudownych sal koncertowych, jakie są w Paryżu, Casino de Paris. I tam przez dwie noce rządziła Florence Welch. Piękne były to koncerty. To były koncerty trasy Ceremonials, kiedy to Florence postanowiła nieco uspokoić swoje wewnętrzne szaleństwo na rzecz większej scenicznej poprawności, lepszej formy wokalnej, no bo nie sposób przecież przebiegać tych wszystkich kilometrów sceny i szaleć, unosić się w muzyce i jednocześnie zachwycać czystością wokalu i ona miała tego pełną świadomość i była pierwsza, by to przyznać. No więc to był właśnie czas pewnej dyscypliny, jeśli chodzi o występowanie i w pewnym sensie był to jedyny taki koncert Florence wśród wszystkich dziwnych, innych, zamkniętych, tajemnych i tak dalej, który widziałam. A przy tym, przez to, że rozmawiałyśmy chwilę wcześniej, miałam poczucie, że zastaję ją, ja i Paryż, w jakiejś głębokiej refleksji i dużym smutku. Był to bardzo, bardzo piękny koncert. Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea, reflections still look the same to me as before I went under. And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I am under. Crashes are heaven for sinners released in the used to be one of the rotten ones, and you liked it for that. Used to be one of the rotten ones, and you liked it for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Now you're all gone, got your makeup on, and you're not coming back, can't you come back? Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Now you're all gone, got your makeup on, and you're not coming back. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under my. Utwór dla 17-latki, nie tylko w tytule, także utwór dla pewnej 17-latki, która wtedy zakochała się na życie w Paryżu. To było nieco inne i ogromnie mi z tego powodu przykro. Wydanie aksamitu całe zapatrzone w to, co dzieje się teraz w Paryżu. Do usłyszenia. Thank you.